کل بھی سے ایک جز لیتا ہے، ایک فرض لیتا ہے، مرا کل افراد ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت زیادہ مظلوم قوم دنیا میں عورتیں تھیں. حضرت کے بعثت کے وقت مظلوم قوم دنیا میں گرتی تو عورتیں تھیں، قوم کے ان کا کوئی حق نہیں تھا، نہ باپ کے جائیداد میں نہ قوم کے جائیداد میں، حیوانات جیسے وہ بھیجا کرتے تھے، زندہ درگور کیا کرتے تھے، ود البنات نہایت. اور اس وقت کے ایران میں بھی ان کی حالت یہ تھی، مرد کی فلسفہ شائع ہوا تھا اور اس فلسفے میں عورت کا کوئی حیثیت نہیں تھا، جو کوئی اس پہ ہاتھ رکھے اس کا ہے، مال کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو دنیا کی مظلوم قوم میں سب سے مظلوم عورت ہی تھی. تو اس میں اس سورت کا نام رکھا گیا سورت الضعفاء، سورت النساء، یعنی وہ سورت جس میں ضعفاء کی حقوق کا ذکر ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے حبب الی من دنیاکم النساء وتی، تیسرا لفظ لوگ لگاتے ہیں مگر وہ حدیث نہیں ہے، اصل حدیث اتنا ہے حبب الی من دنیاکم النساء وتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں عورتوں کا عاشق ہوں؟ نہیں، میرے دل میں محبت ڈالا گیا ہے عورتوں کا کہ میں ان کی حقوق دلوا دوں. ان کا حقوق تلف اور پیمال ہو گئے ہیں، تو خدا نے مجھے اس واسطے بھیجا ہے کہ مظلوم قوم کی حالت کو سدھاروں، اچھا کر لوں. وہ تیبی وہ طیب، لوگ تو حرام اور حلال اکٹھا کھاتے ہیں، میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ تم پاک چیز ڈالتا ہو، میں حرام نہیں کہوں گا. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے، ویسے حدیث کا مطلب ہے کان یحب الحلوا، نبی علیہ السلام دوست رکھتے تھے حلوا کو. حلوا کا یہ حلوا مانا نہیں ہے، ابن سعید الناس نے مانا کیا ہے، حلوا کا معنی الثمر، میوہ، اور حلوا کے معنی وہ چیز جو کڑوی ہو، حضرت کو پیار تھی وہ چیز جو میٹھا ہو، حلوا معنی میٹھا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ کڑوی چیز بھی مشابہت ہے شراب کی، تو آپ پرہیز کرتے تھے کڑوی چیز سے، جیسا شراب سے پرہیز ہے تو کڑوی چیز سے آپ پرہیز کرتے تھے کہ اس میں مشابہت شراب کی. اس لیے فرمایا کان حب الحلوا والعسل، میٹھا چیز آپ کو پسند تھا، کڑوا چیز پسند نہیں تھا، اس میں شراب کی بو تھی. گھر میں آتے تھے تو روٹی سامنے رکھ دی جاتی تھی اور سالن، تو پوچھتے تھے انا لکے یا عائش، یہ سالن روٹی کہاں سے بنی ہے؟ یہ کیوں پوچھتے تھے؟ آدم نے بسترے میں دسترخوان پر وہ دانا کھایا، دانا تو اصل ہوا نہیں کھاتا تھا، آدھا کھا لیا اور آدھا دسترخوان پر رکھ دیا. تو حضرت آدم باہر گئے تھے، جب واپس آ گئے تو دسترخوان میں کھانا پڑا تھا تو دانا بھی ساتھ کھایا، جیسا حدیث میں آتا ہے مسند میں. تو آدم نے بھول کے کھایا تھا تو مصیبت میں پھنس گیا. تو حضرت اس واسطے پوچھتے تھے انا لکے عائش، یہ سالن کہاں سے ہے؟ ایسا نہ کہ حرام ہو نظر لگائے اللہ ہو جن کا مارو، اس حدیث کا مطلب یہ ہے. ایسا ہی صاف سارے حدیثوں کا مطلب ایسا ہوتا ہے. تو حق بھی دے رہی ہے من دنیا کو منسا کا مطلب یہ ہے، یہ مظلوم قوم ہے دنیا میں، ان کا کوئی حق نہیں ہے. تو میں مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں کہ میں ضعفاء کا حقوق دلواؤں. لوگ کہتے ہیں ہم سیاست کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سیاست کا معنی نگہداشت کے حقوق. وہ سورت النساء پڑھ لو، سورت تین حصے ہیں، پہلے حصے میں 16 حقوق ہیں ضعفاء کی. سورت کا مطلب ہے اصلاح المعاشرہ، گزران معاشرہ کی اصلاح. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اچھی زندگی گزار دوں اور میرا زندگی سب کے ساتھ اچھا ہو، تو آپ سورت النساء سیکھیے. یہ سورت ہے اصلاح المعاشرہ کے لیے. اور سورت منقسم ہے تین حصوں پر، اول حصے میں حقوق الرعیت، اور دوسرے حصے میں حقوق الرائے والرعیت، امیر اور رعیت کے حقوق، اور تیسرے حصے میں احوال الناس. لوگ تین قسم کے ہیں، ان تینوں کی تفسیر سورت دی تین حصے ہیں. اول حصہ اول سے شروع ہے، اور اس اول حصے میں 16 حقوق بیان کی گئے ہیں، اور اس 16 حقوق 57 آیتیں ہیں، 57 آیتوں میں 16 حقوق ہیں، ان کو جان لو، ان کو جاری کرو. اور پھر دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے 58 آیت سے. اس دوسرے حصے میں حقوق الرائی، حقوق الامیر و حقوق الرعیت، رائی اور رعیت کی حقوق، کہ ان کی حقوق کیا کیا ہوں گے. تو اس حصے میں حقوق الرائی اور رعیت، اور یہ 154 آیتوں میں. پھر 133 سے تیسرا قسم شروع ہے، اور اس میں تینوں شرکوں کے حالات، مومنین کے، منافقین کے اور یہود کے، تینوں شرکوں کے حالات. تو شرک منقسم ہے تین قسموں پر. اول حصے میں حقوق الضعفاء 16، اور دوسرے حصے میں حقوق الرائی والرعیت 8، اور تیسرے حصے میں احوال الناس 3، تینوں قوم کے حالات، مومنوں کی صفات، منافقین کی صفات اور یہودوں کی صفات. تو سورت کا مطلب ہے اصلاح المعاشرہ و حقوق الناس، ما قبل کے ساتھ ربط. ما قبل دونوں سورتوں میں یہود اور نصاری کی حالات بیان ہوتے، تو اس سورت میں مومنوں کے لیے احکام تھے، تو متصل لایا گیا. کیونکہ فاتحہ میں تین فرقے تھے، ایک فرقہ مخدوم علیہ تھا، ان کا بیان تھا بقرہ میں، دوسرا فرقہ ضالین تھا، ان کا بیان تھا آل عمران میں، تیسرا فرقہ منعم علیہ تھا، ان کے صفات سورت نساء میں ہیں. مومن وہ ہوگا جو یہ صفات، یہ احکام جاری کرتا رہے گا. تو ما قبل کے ساتھ مناسب، یا پہلی صورتوں میں اصول بیان کیے گئے عقیدے کے، تو اس میں اس صورت میں اصول کے معاشرہ کے تو متصل لایا گیا. ایسا ہو کہ صرف معاہد ہو اور باقی تمہارا معاشرہ غلط ہو، نہیں، عقیدہ بھی درست ہو اور معاشرہ بھی صحیح ہو. اس لیے یہ مرتب لایا گیا ماں قبل پر، کہ جب تم نے عقیدہ سیکھ لیا تو معاشرہ بھی درست کرو. تیسرا، پہلے صورتوں میں جہاد کا ذکر تھا، تو جہاد کا سب سے بڑا نوع مخلوقات کے حقوق دلوانا اس صورت میں تھا، تو متصل ہے کہ جہاد کا یہ منظر ہے، بڑی جہاد یہ ہے. چوتھا، پہلے صورتوں میں حقوق اللہ ذکر تھے، اللہ کی صفات، اس کی روحیت، اور اس صورت میں حقوق الناس ذکر تھے، تو متصل لایا گیا کہ دو چیزیں ہیں. کن کیف شئت فان اللہ لذو کرمی للسنتین فلا تقربهما ابدا، الشرک باللہ والاضرار بالناس. یہ دو کام مت کرو، اللہ کے حقوق میں خلاف مت کرو اور لوگوں کے حقوق کو مت پامال کرو. یہ دو چیزیں، الشرک باللہ والاضرار بالناس، الاسنتین فلا تقربهما ابدا، الشرک باللہ والاضرار بالناس. تو سورت میں، سورت کا مقصد ہے اصلاح المعاشرہ، اور سورت منقسم ہے تین قسموں پر. سورت کا امتیاز، وہ سورت جس میں حقوق الناس، حقوق الضعفاء ذکر ہے، وہ سورت نساء ہے. وہ سورت جس میں امیر کے حقوق ذکر ہیں، امیر کے فرائض ذکر ہیں. پہلی سورتوں میں فرائض ارکان تھے بقرہ میں، اور آل عمران میں فرائض جماعت تھے، تو اس صورت میں فرائض امیر ذکر کیا گیا. امیر وہ ہوگا جس پر یہ فرائض عائد ہوں گے. اصول بنانا ہے تو قرآن کو پڑھ لیجئے، ہمارے امیر پر کیا حقوق فرائض ہوں گے، امیر کا کیا حقوق ہوگا، ارکان اس کے متعلق کیا فیصلہ دیں گے، آپ صورت نساء پڑھ لیجئے. تو صورت ممتاز ہے. وہ کون سی صورت ہے قرآن میں جس میں ضعفاء کے حقوق، جس میں سیاست ذکر ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم سیاست کرتے ہیں، جس میں سیاست کا ذکر ہے وہ سورت النساء. اس سورت میں سب سے پہلے حقوق لائے ہیں، آپ گنتی کریں. آیت نمبر 2، سب سے اول، وآتوا الیتامى اموالہم، یتیم کو حقوق دیا کرو. آخری لفظ آیا ہے ایک نہیں فرمایا احتیاط جلدی جاؤ جہاں یتیم کا حق ہے تو دلوا دو. ہمارے ملک میں یتیم بن جائے تو یتیموں سے لے لو اس کا تھا. وآتوا الیتامى اموالهم لا تدبر الخبیث کے مطلب ہے اللہ نے تمہارا رزق مقرر کیا ہے تو اللہ جو دیتا ہے صحیح طریقے سے وہ کھاؤ. لا تدبر الخبیث اور اسقاط یہاں کے لوگ نہیں جانتے نہیں کیا ہے کچھ بتا دیں ان کو. ہمارے ملک میں یہ قید ہے جب آدمی مر جائے تو یتیم کے گھر سے مولوی صاحب کچھ پیسے کچھ دانے لاتے ہیں درمیان میں رکھتے ہیں تو حساب کرتے ہیں کہ اس پر کتنے فدیے ہیں کتنی نمازیں ہیں. مثلا چھ مہینے نماز اس سے قضا ہے تو چھ مہینے کا حساب کرو. مہینے میں پانچ نمازیں ہیں تو 150 ہو گئے تو چھ مہینے میں 800 قریباً ہو گئے تو 800 فیدی کتنی ہوتا ہے فیدے 3 روپے کا ہے تو 8×3=2000 ہو گیا. اچھا روزے اس پر کتنے روز کا حساب کریں گے تو کہیں گے 1000 روزے کا ہو گیا 4500 اب بھی پیسے ہیں لائے 400 تو 400 سے پوری نہیں ہوتے تو درمیان میں رکھتے ہیں تو کہتا ہے قبول کرو تو یہ قبول کرتا ہے 400 ہو گیا پھر کہتا ہے اس کو دے دو تو اس کو دے دو 400 ہو گیا وہ 800 بن گئے اس کو دے دو تو 1200 بن گیا پھر اس کو دے دو 1600 بن گیا پھر اس کو دے دو 2000 بن گیا پھر اس کو دے دو اس کی 3000 بنا دو. اس کو ہم کہتے ہیں اسقاط اور فدیہ. مولی کراتے ہیں خدا کوئی پاگل ہے بچے کو دے دے کرو اور پھر لے لو پھر لے لو پھر لے لو پھر لے لو آخر میں تو بچے کتنے پیسے میں کر لے رہے اور یہ کہتے ہیں ہم نے خدا کو بنا دیا اور پھر الفاظ کیا کہیں هذه المال القليله بالخداع الكثيره یہ چوبا سامان تگی کے ساتھ میں نے تم کو دیا. یہ بھی پڑھتے ہیں اتنے بھی حقوق ہے. میرا رسال ہے اس پر ان نشاط انہیرت الاسکار عربی میں نے لکھی ہے. اس کے لیے وہ ان کے بڑے بڑے ان کو بڑا دیتے ہیں جتنے مولے افغانستان کے پٹان کے ایسے ہی کرتے ہیں اور پھر الفاظ بھی ایسے پڑھتے ہیں وات الیتامى یتیموں کو دیا کرو. مطلب ہے یتیم کے گھر مت کا. ہمارے محلے میں ایک آدمی مر گیا اس کی والدہ رہ گئی بوڑھی تھی ہمارے محلے کی وہ بڑی تھی ہم اس کی عزت احرام کرتے تھے تو اس نے تیسری رات کھانا پکایا اس وقت گوشت 5 آنے کی سیر تھی دو کمانے کی بات ہے 4 آنے 5 آنے سیر تھا گوشت مگر مہنگا تھا کوئی نہیں لے سکتا پیسے نہیں تھے. روٹی پکائے تو آئی اور کہنے لگی قسم خدا کی آج روٹی میں آؤ گے اگر تم نہیں آئے تو قسم خدا کی تم سے بائیکاٹ ہے. میرا والدہ اب بھی زندہ ہے ماشاء اللہ. وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تو بڈھی ہے اس بیچاری کے لیے جاؤ. میں نے کہا کیسا جو یہ تین کا مال پکوایا ہے. اس نے کہا نہ جاؤ خفا ہو جائے گی. میں نے کہا یہ تین کا مال کیسا کم مجبور ہو کے میں گیا. موری صاحبان بیٹھ گئے چھوٹے چھوٹے یتیم نواز تھے اس کے ابھی تو بڑے ہیں وہ آ گئے. بڈھی نے اس کو کھینچ لیا کہ ہٹ جاؤ باپ کا ہڈی کہتے ہو گوشت لائے. موری صاحب بیٹھ گئے. میں حیران کب بھی کیا کروں. میں نے کہا اسا ربی این ہدینی سوا السبیل اللہ مجھے راستہ بتلاؤ مجھے نجات دے دے اس سے. روٹی تیار ہو گئی تو نوری نے کہا جی شروع کر. میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. اب یہ آیت آتا ہے سب نے ہاتھ بند کر دی. میں نے بوٹی سکھا تم اگر بیچی تاکہ ہم اونٹھی اچھا کھائیں. وہ اندر بیٹھ گئی. میں نے وہ پوٹھی بچوں کو کھلایا تو چوٹی بھی کھلایا صرف شور آ رہ گیا. میں نے کہا دعا کر لو. بوڈی آئی برتن اٹھایا روٹیاں سب تھی اگر بھی کھایا گیا تھا. پانی جب رکھ گئے تو میرے گھر میں آ گئی کہ بچہ یہ بتلاؤ موری نے تو روٹی نہیں کھایا کیوں. میں نے کہا اور جگہ ان کے مہمان کی حلوے تھے وہاں مرغ تھا. اس نے کہا اچھا اس وقت نہیں کھایا. میں نے کہا ہاں اس وقت نہیں کھایا. اس نے کہا قسم خدا کی میں پرند کو نہ بلاؤں مجھے طریقہ بتاؤ. میں نے کہا طریقہ یہ بچوں کو کھلاؤ نواز جین کو کھلاؤ. یہ اچھا طریقہ ہے. تو اس کے بعد جب میں جایا کرتا تھا میں آیات پڑھتا تھا. مولی جب سنتے تھے کہ بھی آئے تو نہیں جاتے تھے, وہ بند ہو گیا. تو اول حق ہے آپ الیتامی اموالہم, اول قانون. دوسرا قانون آیت نمبر 3, وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, العدل فی النکاح. دوسرا قانون ہے نکاح میں انصاف کرو. اگر تم نے 3-4 عورتیں کی ہیں تو خیر جائز ہیں, مگر انصاف کرو اور ان کو مہر دلوا دو. سمت درر میں میں نے باقاعدہ نمبر دیے ہیں آیات پر, نمبر 1-2 میں گنتا رہتا ہوں, پر میں آیت لکھتا ہوں نیتی. اور تیسرا قانون, وآتوا النساء صدقات نحلا, عورتوں کو اپنا مہر دے دو. اور چوتھا قانون آیت نمبر 5, ولا تؤتوا السفهاء اموالكم, بے وقوف ہے تو اس کو اپنی دادی کا مال مت دیا کرو, محفوظ رکھو, اتنا دے دو کہ وہ کہتا رہے, اس کی مال کی حفاظت کرو. چوتھا قانون حفاظت اموال صفا. پانچواں قانون آیت نمبر 7, للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب وللنساء لايا. اس لیے کہ محروم کی چھٹا قانون حقوق الناس کل لہم, میراث میں سب کا قانون. میرا ایک شاگرد بالکل سادہ آدمی ہے, وہ ترجمہ پڑھ رہا تھا مولوی صاحب سے, سورۃ فجر پڑھ رہا تھا, یہ آیا, وتاكلون التراث اكلا لما, کہتے ہو میراث کو کھانا بہت بہت. تو اس نے پوچھا مولوی صاحب سے, جی پشتوں میں ترجمہ کیجیے, تراث تو میراث کو پشتوں میں ترجمہ کر. اس نے کہا پشتوں میں نے کی نا, اس نے کہا نہیں یہ پشت نہیں ہے. مولوی صاحب نے کہا تم کرو. اس نے کہا آیا کا مطلب ہے وتاكلون التراث, کہتے ہو مردوں کے مال, بہت بہت فرق نہیں کرتے ہو. تو مردوں کا مال کون کہتا ہے, پٹھان کے مولی, کپڑا تم لیتے ہو, جوتی تم لیتے ہو, یہ تم لیتے ہو. تو اس نے کہا ہاں پنچیری ہونا, اس وقت اس معنی نہیں کیا, ہم پر میں تار کر دیا. اور نے کہا صاف مانا کرو, یہ ایران مول مول کرتے ہیں, صاف مانا نہیں کرتے. تو صاف مانا ہے میراث میں پانچواں قانون اور چھٹا قانون. ویزا حضر القسمت قربا والیتاما والمساکین, جب حقدار ہو جائے مال میں, خواہ قریب ہو, یتیم ہو, مسکین ہو, تو ان کو اپنا حصہ. جس میں مشابہت شرائط, بعض لوگوں نے ایسا کہ منسوخ ٹھہرائے, ہم کہتے ہیں منسوخ نہیں ہے, مطلب اول القربا وارث مراد ہیں اور والیتاما لوگ مساکین حاصل تفسیر ہیں. تو آئے کا مطلب ہے جب حقدار بن جائے وارث میت کے مال میں, یعنی میت مرا اور وارث حقدار بن گیا, ان وارثوں میں یتیم بھی ہیں مسکین ہیں, فرض محروم مت کرو. بعضوں نے کہا یہ امر مذہب کے لیے, ہم کہتے ہیں فرض ہے, اس لیے ولی صلی اللہ علیہ زجر ہے, یہ فرض ہے, آیت منسوخ نہیں ہے. مطلب آیات کے ہے جب کوئی وراثت میں وارث بن گیا اور اس میں مسکین اور یتیم ہے تو اس کو محروم مت بناؤ, فوراً اس کو ایسا دے دو. آج کا مطلب یہ ہے چھٹا قانون ہر ایک کو اپنا حصہ دے. تقسیم الاموال اور گیارہواں آیت, تقسیم الاموال بالفرائض المقدرہ, اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں اس پہ تقسیم کرو. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اور اس پہ تفصیل ہے. یہ 6 قوانین بتلائے گئے. 7 قانون آیت نمبر 15, حبس المتہمین, جس آدمی پر الزام عائد ہوا جرم کا تو اس کو حوالات میں رکھو گھر میں. واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم, نساء ذکر ہے کیونکہ یہ فاحشہ کے داعی ہیں, مراد تھے اس سے مذکر بھی ہیں, جن پر تمہارا شبہ پڑ جائے جرم کا تو ان کو بند رکھو گھر میں حوالات میں, حتیٰ یتوفاہن الموت اور اجعل اللہ لہن سبیلا, یا یہ حوالات میں مر جائے گی یا قاضی کے سامنے پیش کر کے اس پر قانونی رائے نافذ کرو. حبس المتہمین, یہ اس واسطے کہ ملک میں جرم نہ پھیل جائے. بال کتے کو چھوڑ دو تو لوگوں کو کاٹے گا, تو یہ مجرم بن گیا ہے، تو مجرم کو حوالات میں بند رکھو، تمہارا لڑکا ہے اس نے جرم کیا تو اس کو باندھ دو، اگر رات مر گیا تو پھبیا، زندہ رہ گیا تو سویرے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرو اس نے جرم کیا ہے، صحابہ نے کمال کیا تھا، جرم ان سے ہو گیا تو خود پیش ہو گیا، مال خود پیش ہو گیا میں نے جرم کیا ہے، غانبیا اور خود پیش ہو گئی مجھ سے جرم ہوا ہے، آپ نے پوچھا پیٹ میں کچھ ہے بچہ، اس نے کہا ہے، انہوں نے کہا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر کھا جانا، کوئی ضمانت ان سے نہیں لی، بچہ پیدا ہو گیا اور غانبیا آئی اور آپ نے ان کو سنسار کرایا، حبس المتہمین، ساتواں قانون حبس المتہمین، آٹھواں قانون آیت نمبر 19، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء، ہمارے پٹائیں گے دستور ہے، بھائی مر جائے تو کہ عورت امیری ہے، عربوں میں یہی دستور تھا، ظلم اور تعدی نہ کرو، لا ترثوا النساء کرہن، اور نواں قانون آیت نمبر 22، ولا تنکحوا ما تحاب بعضکم، یہ باپ کی بھی عزتی ہے، باپ کی عورت کے ساتھ نکاح کرنا باپ کی بھی عزتی ہے، اور دسواں قانون النہی عن المحرمات، جو تم پر حرام ہے وہ 15 قسم کے ان کے ساتھ نکاح مت کرو، حرمت علیکم امہاتکم، یہ کیوں، نکاح جو اگر ہو جائے تو شہزادی ختم ہو جائے گی، میاں بیوی کے درمیان کبھی کبھی اختلاف آتا ہے تو اختلاف آئے گا تو اخوت اسلامی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ رشتہ دار ہیں اخوت اسلامی میں زیادہ ہے، تو اس رشتہ داری کو ختم مت کرو، تیسری نکاح منع کیا گیا، والمحصنات، محصنات کے دو معنی ہیں، لغوی معنی محصنات کا ہے قلبن، حسن سے ہیں، تو والمحصنات کے دو معنی ہیں صورت میں، ایک ہے پاک دامن عورتی، اس لیے کہ اس کی پاک دامنی اس کے لیے قلعہ ہے، اور ایک ہے والمحصنات خاون والی عورتی، کیونکہ عورت کا حسن قلعہ خاون ہے، یہاں دو معنی مراد ہیں، والمحصنات من النساء، اور وہ خاون والی عورتیں، یہاں خاون والی مراد ہیں، اور اس کے بعد آتا ہے محصنات، اس سے پاک دامن عورتیں مراد ہیں، لفظ ایک ہے معنی مختلف ہے، دوسری آیت میں آپ پڑھ لیں، وہ محصنات غیر مسافحات، ہو جاؤ تم پاک دامن، اس کا معنی نہیں ہے خاون والی ہو جاؤ، میں نے اس وقت لغوی معنی کیا پہلے کہ اس لفظ کا لغو معنی ہے قلعہ بند، تو عورت کے لیے قلعے ہیں دو، ایک اس کی عصمت اور ایک خاون، تو دونوں معنی لے جاتا ہے، یہ تم پر بند ہے، اور 11 قانون آیت نمبر 29، النہی عن الاموال المحرمہ، حرام مال مت کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مت کھاؤ غلط مال، حرام مال، دھوکے درائچے سے مت کھاؤ، صاف کام کرو، اور 12 قانون النہی عن العدوان، آیت نمبر 32، ولا تتمنوا ما فضل اللہ فی بعضکم علی بعض، بعضوں کا اس میں حصہ زیادہ ہے، بھائی مر گیا تو بتیجی کا حصہ زیادہ ہے، تمہارا حصہ اس میں نہیں ہے، ابھی تم اس کو گردن اس کا موڑتے ہو مارتے ہو، نہیں مت کرو ایسا، اب نہ ہی انل عدوان، اور 13 قانون آیت نمبر 33، ولکل جعلنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربین، والذین عقدوا ایمانکم، وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے دوستی باندھی ہے تو دوستی کا حقوق دے دو، ایفا الحدود، جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہو گیا، دوست ہو گیا، تو اس کو دوستی کا حق دے دو، جماعت میں شامل ہو گیا تو اس کو حق دے دو، اور 14 قانون امیر الغیب، آیت نمبر 33، الرجال قوامون علی النساء، گھر کا امیر خاون ہوگا، وہ انتظام چلاتے رہے گا، اور 15 قانون الصلح بین الارکان، تمہاری جماعت کے ارکان میں اس میں خلاف پڑ گئی تو آیت نمبر 35، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، بیوی اور خاون میں، مطلب ہے ارکان میں، ایک نوع ذکر کا تمام انواع مراد ہے، دیکھتے رہو ارکان میں خلاف ہے تو صلح صفائی کرو، اور 16 قانون، یہ اصلاح معاشرہ کس کی بھی ہے، یہ 16 قانون اس پر مرتب ہے، تمہارا معاشرہ درست ہو تاکہ جو اصل مقصد ہے وعبد اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا، یہ 16 قانون، اور یہ 16 قانون میں 11 حقوق ذکر کرے، اللہ کا حق وعبد اللہ، اور دوسرا نہیں لا تشرکوا بھی شیئا، اور تیسرا وبد الوالدین احسانا، اور چوتھا وبد ذی القربا، پانچواں والیتاما، اور چھٹا والمساکین، اور ساتواں والجار ذی القربا، گاونڈی جو رشتہ دار بھی ہے، اور نواں والجار الجنب، گاونڈی جو دور کا ہے، کافر ہے، رشتہ دار نہیں ہے، کافر ہے تو اس کو کبھی کبھی بیان کرو مسئلہ، دور کا ہے، وہ صاحب الجنب وابن السبیل، دسواں وما ملکت ایمانکم، چاہ پائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو گاس کھلاؤ، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ایک آیت میں 11 حقوق ہو. لوگ کہتے ہیں تم 11ویں نہیں مانتے ہو، میں نے کہا تم 11ویں نہیں مانتے ہو، 11ویں والا آیت تم پڑھ لو جس میں 11 حقوق ہے، ختم ہو گیا باب. اور پھر منافقین کی حالات ان کو زجر، ان اللہ لا يحب من قال مختالا فخورا، یہ 16 قوانین ہے اصلاح معاشرہ کے لیے. نمبر ایک آتو لیتانا، نمبر دو العدل فی النکاح، نمبر تین اعطاء المہور مہر دینا، نمبر چار حفاظت اموال الصفحاء، نمبر پانچ ہر ایک کا حق ارث میں، نمبر چھ مال تقسیم کرنا ان حصوں پر جو اللہ نے مقرر کی ہیں، نمبر ساتواں حق المتہمین، جس پر تہمت ہے اس کو حوالات میں رکھو، نمبر آٹھ لا کر سنسا کرہن، نمبر نو باپ دادی کی بیزتی مت کرو لا تنکو، نمبر دس النہی عن الاموال المحرمہ، نمبر گیارہ النہی عن الاموال المحرمہ، حرام مال مت کھاؤ، دھوکے سے مت کھاؤ، نمبر بارہ النہی عن العدوان، ظلم اور تعدی مت کرو، نمبر تیرہ ایفاء العہود، دوستوں کے ساتھ دوستی رکھو، نمبر چودہ امیر البیت الرجال، نمبر پندرہ الصلح بین الارکان، اور نمبر سولہ التوحید. میں نے یہاں چونکہ سورت میراث کا تھا، سراجی میں ایک قانون ہے کہ اللہ نے تین حصے مقرر کی ہیں، نصف ربع ثمن، ویسا سدس سدس ثلثین، یہ سراجی کا ایک قانون ہے، اور علماء سے کہتے ہیں التضعیف والتنصیف، خدا نے حصے مقرر کیے ہیں بالتضعیف والتنصیف، تضعیف مانا دگنا کرنا، آپ لوگوں کو دگنا کرو تو کتنا ہو جائے گا، چوتھا بن ربع بن گیا، ربع کو دگنا کرو نصف ہو گیا، اس کو کہتے ہیں تضعیف بالتضعیف. آل اس کے لیے السمن والربع والنصف بالتنصیف، اور بالتنصیف کا کیا مطلب، بالتنصیف کیا مانا، نصف کو ادا کرو تو ربع بن گیا، ربع کو ادا کرو تو سمن بن گیا. ویسا ہی سدس سدس چھٹا حصہ، اور ماں کے لیے چھٹا ہے اور سدس بھی ہے، اور دو بنتی دو لڑکی ہیں تو ان کے لیے سلسین ہے، تو سدس کو دگنا کرو تو سلس بن گیا، سلس کو دگنا کرو سلسین بن گیا، سلسین کو آگاہ کرو سلس بن گیا، سلس کو آگاہ کرو سلس بن گیا. تو میں نے کہا اس صورت میں تخفیف ہے لکام سلاس کو بت ضعیف وہ بت نصیف، سمت ضلع میں سطر ہے، یہ میں نے لکھا ہے وہ فی حاضی صورت زجر الفاق سلاست بت ضعیف، اس صورت میں زجر ہے تینوں فرقوں کو بالتضعیف. بالتضعیف کا مطلب کیا ہے، مومنوں کو زجر تین آیتوں میں اور منافقوں کو زجر تضعیف کے ساتھ، تو تین کی چھ بن گئی، تو یہودوں کو زجر ہے بالتضعیف، بارہ چھ دگنا کر تو بارہ، اس آیت میں زجر دیا گیا ہے مومنوں کو تین آیتوں میں. آیت نمبر 10 آپ پڑھ لیجیے، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا. زجر مومنوں کے کو زجر ہے، کیوں کہتے ہو حرام مال؟ تمہیں جائز ہے ابھی 14 نمبر آیت پڑھو، ومن یعص اللہ رسولہ ویتعد حدودہ یدخل نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین. دو اور پھر 30 آیت پڑھ لو، ومن یفعل ذلك عدوانا وظلما نصلیہ نارا وکان ذلك علی اللہ یسیرا. یہ 3 آیتیں تکلیف اور زجر مومنوں کی. اب بھی منافقوں کی پڑھ لو، 36 نمبر آیت، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا 1، الذين يبخلون 2، والذين ينفقون اموالهم 3، وما زال عليهم 4، ان اللہ لا يظلم 5، فكيف هدينا يوم يدين يعود الرسول 6. وہ 6 آیتیں منافقوں کے لیے ہیں. اور پھر یہودوں کا باپ پڑھیے آیت نمبر 42 سے، الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا، یہ 57 تک 56 تک، یہ 12 ہو گئے. سورت میں زجر ہے مومن منافق یہود کو بتذیر. بتذیر کا مطلب کیا ہے؟ 3 آیتیں مومن کو ہے، اس کا دگنا منافق کو ہے، اس کے دگنا یہود کو ہے. وہ بتنصیف، بتنصیف کا مطلب کیا ہے؟ یہودوں کو جتنی آیتوں میں زجر ہے اس کے نصف آیتوں میں زجر ہے منافق کو، منافقوں کو جو زجر ہے اس کا نصف آیتوں میں مومنوں کو. تو اس میرا مطلب وہ ہے، میں نے سمت درور میں لفظ لکھا ہے، بعض لوگ سمجھ رہے اسی میں نے تشریح کی، یہ کیونکہ میرا خان تھا بعض صورتوں میں میں نے تقریباً 8 ماہ لگائے تھے. جب میں سمت درور لکھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ صورت کا مقصد کیا ہے. مکہ معظم میں میں بیٹھا تھا، ایک نوری صاحب کو میں نے سمت درور لکھ دی، اس نے کہا یہ تو تم نے کس سے نقل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن سے نقل کیا ہے. اس نے کہا اور مقصد ہوتا ہے. میں نے کہا ایک مقصد ہے، تم سمت درور چھوڑ دو اور سورت کا مطلب بیان کرو. میں نے جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے غلط ہے تم بیان کرو. وہ چھپ رہا تھا، میری نے کہا بیان کرو نا. وہ کیا بیان کر لیتا؟ میں نے کہا بھائی میں نے سوچ ہے، میں نے بعض صورتوں میں 8 مہینے 2-2 سال لگائے ہیں جب میں سمت درور لکھتا تھا. میں نے سورت کا مقصد جب لکھا تو دل میں آیا تھا کہ سورت تو میراث کا ہے، تو میراث کا قانون اس میں جاری ہے. تو میں نے لکھا بے تذیف و منسی. اور چونکہ سورت میں حقوق کا ذکر ہے، مال کا ذکر ہے، تو 3 آیتوں میں آپ پڑھ لیجئے. نمبر 10 آیت میں کیا لکھا ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. آگ کا لیا اور آگ میں داخل ہوگا، آگ کا لیا یتیم کا مال، اور یہ مال جہنم بن جائے گا، جہنم میں داخل ہو جاؤ گے. اور پھر 14 آیت کرو، ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا. کالیا آگ رہے گا آگ میں، داخل ہوگا آگ میں. یہ پھر لفظ نار لایا. اور پھر 15 آیت، 30 آیت میں کیا ذکر ہے؟ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا. نہیں جاؤ آگ میں. نار نار 3 جگہ لائے. یہ کیوں لائے؟ مت کا ظلم کرو، غیر کا مال مت کاؤ، اتنا تحذیر دیا گیا. مولوی صاحب جب یتیم کا مال کھاتا ہے، ہمارا قائل ہے کہ بچہ جب آگ اتارتا ہے تو والدہ والد بچہ اتار دو آگ سے. مولوی صاحب آگ کھاتا ہے یتیم کا مال، تو کیا کہتے ہیں استاد مت لے لو آگ ہے؟ یہ پنکھا رہتا ہے، اس کو پنکھا رہتا ہے، آنکھ اور تیز ہوتا ہے. وہ بہت یتیم کا مال کھاتا ہے بدبخت. اور پھر ان سورت میں ایسے الفاظ لائے، 29 نمبر آیت میں فرمایا ہے، ذرا نکال دیجیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تقتلوا انفسکم. یہ لا تقتلوا وقف لائے، اول آخر وقف ہے، سب کے ساتھ لگتا ہے. ولا تقتلوا انفسکم باصل اموال الیتامى ولا تقتلوا انفسکم بنہی المحرور. پہلا حکم تھا اپنے آپ کو مت مارو، مت قتل کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ. اپنے آپ کو مت قتل کرو، مہر دے دو. اپنے آپ کو مت قتل کرو، بے وقوف سے مال مت لے لو. اپنے آپ کو مت قتل کرو، انصاف کرو اس میں. اپنے آپ کو مت قتل کرو، متہم بےمان کو مت چھوڑو. اپنے آپ کو مت قتل کرو، محرمات سے نکاح مت کرو. اپنے آپ کو مت قتل کرو، حرام مال مت کرو. لا تقتلوا سب کے ساتھ لگتا ہے. اور تیسری آیت کا کیا مطلب ہے؟ ان تجربو کبا رہا تو نہ مانو نفران تم سے یاد کم. مفسرین مانا کرتے ہیں اگر تم نے اجتناب کی گناہ کبیرہ سے تو دور کریں گے ہم تم سے صغائر. میں نے کہا تو کسی کا مذہب نہیں ہے کہ صغائر بغیر تو کے معاف ہوتے ہیں. مار کا مطلب نہیں, کبائر کا مطلب ہے منہیات. خدا نے جو منہیات ذکر کی ہیں اگر تم ان سے اجتناب کرو گے ان تجتنبو کبائر ما تنہانا کو, اگر تم بچ رہو گے مناہی سے نکفر عنکم سیاتکم. سیات معنی تکالیف اور مصیبتیں. سیات کا لفظ تکالیف اور مشقت پر آتا ہے قرآن کے اصطلاح میں. اگر تم نے اجتناب کیا حراموں سے تو خدا تم پر تنگ کرا دیا جائے گا. ایسا مطلب یہ اگر تم نے یہ کام کیا تو اللہ فراخی دے دے گا, اللہ وسعت کرے گا رزق میں. اگر تم نے محرمات سے جان پچا لیا تو خدا کریم وسعت کرے گا فراخی دے دے گا. یہ معنی ہے. اور سیاح کا کئی آیت میں آتا ہے معنی تکالیف. ہم نے بنی اسرائیل کو ازمایا تھا بالحسنات والسیئات. اسے کیا مطلب ہے؟ ہم نے ان پر نعمتیں بھی لائی تھی اور تکالیف بھی لائی تھی. وہ بلوناہم بالحسنات والسیئات, مصیبتیں بھی لائی تھی. سیاح کا من مطلب ہے مصیبتیں اور سیاح کا من گناہ بھی ہے اپنے اپنی جگہ پر. تو ہم کہتے ہیں کبائر سے مطلب ہے مناہی. یہ جو مناہی ذکر ہو گئی صورت میں لوگوں کو حقوق دلوا دو. اگر تم نے حقوق دلوا دیے اور محرمات سے جان بچا لیا تو ہم تم سے مصیبتیں دور کریں گے, تمہارا رزق فراخ کریں گے اور اللہ کا احسان ہے. جب کسی نے ہاتھ میں قرآن لیا ہے تو آخری عمر اس کی ایسی ہو گئی ہے اور آخر عمر میں وہ مطمئن ہو گیا ہے. محرمات کرنے والے میں آخر میں بھی پریشان ہے. ویسا ہی صورت میں ایسے الفاظ لائے گئے ہیں جو سب کے ساتھ لگتے ہیں. لوگ اس نوٹی کو نہیں دیکھتے کہ یہ سب کے ساتھ لگتے. ویسا ہی نمبر 32 میں ایک لفظ لایا ہے وس اللہ, اس سے پہلے وقف ہے اور بعد میں وقف ہے. کیوں وقف ہے؟ دونوں طرف. مطلب اس کا ہے کہ یہ کوکا اس آیت کے ساتھ نہیں لگتا, یہ تمام کے ساتھ لگتا ہے. وس اللہ منفلی, اللہ سے مانگو یتیم کا مال مت کاؤ, اللہ سے مانگو مال دے دو, اللہ سے مانگو میراث خوروں کا مت کاؤ, اللہ سے مانگو غدوان مت مت کرو, اللہ سے مانگو محرمات مت کرو, اللہ سے مانگو حرام مت کاؤ. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کے ساتھ لگتا ہے. ایسا نقل آئے اس باب میں اور یہ قرآن کی بلاغت ہے, اصل بلاغت ہے کہ مضمون جب ذکر کرتا ہے تو ایسے نقط لاتا ہے تاکہ دل میں بیٹھ جائے. پھر اس کا تتمہ ہے, 16 حقوق ذکر گئے تو تتمے میں تخفیف اور زجر دیا گیا ہے منافق کو. اب بےمان کیوں نفاق کرتے ہو؟ میں صحیح زجر دیا گیا اہل کتاب کو. پھر دوسرا ایسا شروع ہے آت اکام سے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. امانات من حقوق. بخاری ایک حدیث میں امانات کا لفظ حقوق میں آیا ہے. امر کرتا ہے اے عمراء تم کو اللہ کہ تم لوگوں کو حقوق دے دینا. سیاستیں ہیں, سب کو حقوق دلواؤ. ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, اور جب تم فیصلہ سناتے ہو تو اللہ کی کتاب پر سناؤ. امیر کے فرائض, جماعت کے امیر کا یہ فرض ہوگا کہ وہ ارکان کو حقوق دلوا دے گا, دے دے گا. اور ارکان کی فریضہ کیا ہے؟ اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر سے 10 تفاصیل 10 معنی لی ہیں. اولی الامر صحابہ, اولی الامر خلفاء, اولو الامر عزاد, اولو الامر عمراء, اولو الامر ائمت الاربعہ. کیونکہ لفظ عام ہے, قرآن کا ایک دستور ہے کہ جب گئی مضامین ہو تو ایسا لفظ قرآن لا دے جو سب کو شامل ہو. بلاغت یہ ہے، یہ ایسا لفظ ہے جو سب کو شامل ہو، کیونکہ یہاں سب مراد ہیں۔ اول العمل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو کتاب لکھی ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، تو اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ ائمہ کی تقلید ضروری ہے۔ اور اس پر اس نے آیتیں لائے ہیں، آج کل ہر ایک بن بیٹھا ہے، چوری کو ہلدی کا گنٹا مل گیا تو ساری بن بیٹھا، ہر ایک ملتا ہے میں مجتہد ہوں، احتیاط کرتا ہے۔ اول العمل، تو حقوق فراز امیر کی کیا ہے؟ وہ نگہداشت، نگہبانی کرے گا اپنے ارکان جماعت کا، اور ارکان کا کیا فرض ہے؟ امیر کی اطاعت کرے گی۔ علم الذین زجرے، ان لوگوں پر جو امیر کے عصیان کرے، منافقان کا زجر ہے، یہ مفصل باب لائے ہے کہ امیر کے حقوق سے انکار کریں گا۔ اور پھر دوسرا عمل آیت 71، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، جب امیر منصف ہوا اور تمہارا حقوق دلواتا ہے اور ارکان سچی ہوئے، اب بھی بستر باندھ لو، خذوا حذرکم، بستر باندھ کے دھو اللہ کی دین میں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، پکڑ لو وہ سامان جو ڈرانے والا ہو دشمن کا۔ تو دشمن مشرک اس سے ڈرتا ہے کہ پھر جماعت آ گئی ہے، مقتدی پھر سے ڈرتا ہے، دیکھو پھر ڈاکٹر صاحب نے تکلیف شروع کی ہے، رد کرتا ہے، موری صاحب نے شروع کیا ہے، وہ سامان پکڑ لو جو جس سے تمہارا دشمن مشرک مقتدی ڈرتا ہے، کافر ڈرتا ہے۔ فن شروع صبح تین ابن شروع جمیا، اور دھو صبح تین مضبوطی کے ساتھ، شک کے ساتھ نہیں، سوباتن اکیلے اکیلے، اوین شو جمیا اکٹھے اکٹھے، اور بعض اوقات تم میں سے لئے وقت ان میں سستی کرتے ہیں، ان پر زجر شروع ہو گیا۔ جب ارکان صحیح ہے اور امیر صحیح ہے، تو دوسرا حکم، تیسرا حکم، آیت مرتبہ تن، فرض یقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا، یقاتل معنی مقابلہ، مقابلہ کرو جن لوگوں نے دنیا کو پسند کیا، آخرت پر قرآن سے بیٹھ گئے ہیں، جہاد سے بیٹھ گئے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرو، ہر جگہ جوڑو اور بیان اللہ کا دین کرو۔ وما لکم ترغیب، کیوں نہیں لڑتے ہو؟ دنیا میں عوام غریب بیٹھے ہیں، وہ چاہتے ہیں دین کو، لیکن کسی نے ان کو سکھایا نہیں، ملک میں نہیں ہے، پھر اس پر تفسیر ہے۔ اور درمیان میں زجر ہے منافقوں کو کہ وہ رہتے ہیں اس سے۔ یہ قوانین، امیر کیسا ہوگا جو حقوق الناس دلوا دے گا، ارکان کون ہوں گے، امیر کے اطاعت کریں گے، ارکان کا کیا کام ہوگا، دین میں دوڑیں گے۔ اور یہ ترقی ہے ماں سبقہ پر، سورۃ بقرہ میں صرف ابتدائی روح بتلائے گئے تھے، اور سورۃ آل عمران میں جماعت بنایا گیا تھا، اس صورت میں ترقی دی گئی، جماعت آگے بڑھتا جائے گا، کام کرتا رہے گا، اور جماعت کام کرے گا۔ آیت نمبر 69 میں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کام کرو، اگر کام ہو گیا اللہ نے اتباع ارکان پیدا کی، اللہ کا احسان ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اب جو تکلیف آ گیا تمہارا دل پر، تو یہ تمہارے دل کا زیب تھا، میں یہ ایت کہے ہیں۔ وما اصابک من سیئۃ، اور وہ دل جو تجھ کو معلوم ہو جائے تکلیف، تو یہ تمہارے دل کی تنگی ہے۔ سیئہ گناہ مانا نہیں ہے، تو کفر سیئاتکم، میں نے مانا بھی کیا تھا۔ ما اصابک من سیئۃ، وہ جو تجھ کو تکلیف پہنچے تقریر میں، جہاد میں، فمن نفسک، تمہارا دل پریشان ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کام تو میرا، مقابلہ میرا ان کا ہے، تم تو صرف پہنچانے والا ہو۔ نہ ہی تو آپ کہہ دیں کہ فرینڈس کہہ رہے مجھے میرا پیسے ان کو دے دے، تو نہ ہی کا فرض ہے کہ اسے صرف اتنا کہہ دے، لڑے نہیں۔ اگر وہ کہے کہ میں نہیں مانتا ہوں، تو نہیں لڑتا ہے، کہتا ہے اچھا میں مالک کو کہوں گا وہ نہیں مانتا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں پھر دوں گا، تو لڑتا ہے، ہمارا مثال نہیں جیسا ہے، ہم تو پہنچ جانے والے ہیں۔ اگر کوئی گالی گلوچ دے نہ مانے تو ہم کیوں خفا ہو جائے. اور فی تو میں دیش دیکھو گائے رقیبان آواز سنگان کم نقنت رزق گدارا وہ ارسلنا چلے نہ سے رسولا تیرا فریضہ ہے پہنچانا. وہ ماں صحابہ کا منسیت وہ جو تجھے کوئی تکلیف پہنچ جائے اس بیان میں تو یہ تمہارا دل تنگی ہے, تمہارا کام تو پہنچانا ہے. وہ ماں ارسلنا کا وارسلنا کا لوگوں نے خواہ مخواہ جنجال بنایا مفسرین نے اور معنی کرتے ہیں سیاق سے بات سے جو معنی لگتا ہے اور پھر منافقین وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ